Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın, günaydın abi. Günaydın abi. Epeydir aralar girmişti araya, konuşamadık. Evet, bir kere ben haberdeydim. Geçen hafta bayram vesilesiyle konuşamadık. Bak, ne 3 hafta ara oldu neredeyse. Evet, şimdi onu hemen hızla telafi edelim. Konuşuyoruz. Önce bir takım futbolla girelim herhalde. Ben Schuster'in maceralarını mı konuşalım? Önce çok kısa bir değinmede bulunmak isterim. Bugün 26 Kasım değil mi? Tarihini yanılmıyorum. Evet. Açık Radyo'nun 15. yılını geride bıraktık değil mi? Yani evet. Benim de radyo ilk çıkışım 15. yıldan değil mi bugün? Öyle bir şey yani. 26 Kasım 1995'ti. Evet, tam ben yani burada geçirdin. Çıraklık da diyemeyeceğim artık. Çıraklık tabii yani en başında öyleydi yani. Hani insan düşününce orada ne kadar... bir de hani yorumcu değil programcıydık o zaman Cem Çetin'le beraber. Hatta evet. En başta Semih Gümüş de vardı. O 26 Kasım 1995 pazar akşamı heyecanımı unutamam yani. Böyle titreyen bir sesi canlı yayınımı falan diye konuşmaya başlamamı unutamıyorum hala. Yani 19 yaşında işte genç bir gazeteci adayı, öğrenci, spora meraklı bir genç. Hani 15 yıl geçmiş aradan. Şaka gibi değil mi? Evet, ama güzel bir şaka doğrusu. Yani. Evet. Yani ikinci jenerasyon açık radyocular da şimdi ortalıkta dolanıyorlar koridorda ve stüdyolarda. Üçüncü jenerasyon bile diyebilirsin ya, aslında. Neredeyse üçüncü jenerasyon. Üçüncü jenerasyon kucakta. Kucakta. Yok ya, o dördüncü jenerasyon olmalı. Dördüncü jenerasyon. Koridorda evet. Tenis oynatacağız ona. Bu vesileyle tekrar bu fırsatı verdiği için açık radyo teşekkür ediyorum bana. Hani önemli bir efendim. Şeylerden biri oldu çünkü hani benim kariyerimde hani asıl paramı kazandığım gazetecilikten değil de buradan tanıyan çok kimse var beni. Hani onu da tekrar vurgulamak isterim. Şahin Alpay'ın en temel şikayet ve aslında esprilerinden biridir. Bunca tam sayfalar yaptım koskoca Milliyet Gazetesi'nde entelektüel bakış diye. Televizyon programları yaptım. Hala radyo programlarından hatırlıyorlar diye de. Şahin Bey bir... radyocu değil mi falan diye evet, böyle. Sizi sesinizden tanıdım diyenler böyle mesela. 30 yıllık gazeteci adam. Evet. Yani milyonlarca vuruş yazmış, binlerce sayfa yapmış. Ama o şeyden biliyor radyodan işte tabii hani bir de televizyon olsun üstüne bunu düşünün yani onun etkisini. Hadi televizyon, radyo, gazete diye yani. Evet. Açık televizyonun haberini biraz daha erteleyelim şimdi. Açık televizyon. At. At. Çok iyi. Hakikaten neyse, atla deve diyebileceğimiz şey, bir hikaye zaten bizim için. Yıl dönümüyle fazla dinleyicileri meşgul etmeyelim. Evet. Şeye geçelim, konularımıza geçelim. Schuster dedik çünkü şey ilginçti yani hani Ben Schuster'in de sezon başı bulunduğu umut ortamıyla şu anda bulunduğu karamsarlık ortamı arasındaki fark ve hani arada bir Batı'na karşı söylediği verdiği tepki demişlerinin şeyi ilginç, durumu ilginç hakikaten. Schuster hem sezon başı buraya gelişi, Beşiktaş'ın kadrosundaki işte Quaresma, Guti gibi oyuncularla yaratılan pırıltılı ortam hakikaten sezonun en neşeli takımı, en eğlenceli takımı olacağı hissini veriyordu bize. İlk İki ay böyle geçti aslında Ağustos, Eylül. Sonra birden Ekim'de işler bozuldu. Evet, büyük bir güç projeksiyonu da yapılıyordu o zamanlar. İleriye doğru böyle bir güç püskürtmesi geliyordu. Hissediliyordu bütün medyada da yani. Yani ben mesela kanaat olarak şampiyon olamayabilir ama hani daha işte gollü maçlar oynayacak, eğlenceli bir takım olacak diye düşünüyordum. Yani çünkü Türkiye'nin ve Türkiye Ligi'nin şartlarının geçerli olacağını da bu transferler yapıldığında Schuster işbaşı yaptığında düşünmüştüm. Yani her şey güllük gülistanlık olmayacak. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen futbol adamları için böyle bir şey var. Sıkıntı var. Yani hani Türkiye hep böyle işte 12 ay güneşin olduğu, sahaların mis gibi olduğu, böyle atak futbolunda bir ülke ve lig zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Özellikle kış şartları bastırınca bambaşka bir ortam çiziliyor burada. Beşiktaş'ın bu tabii daha erken oldu. Üst üste çok fazla sakatlık geldi. Takımda 5-6 oyuncunun birden sakat olduğu dönemler oldu. İşte bu takıma asıl pırıltısını veren iki oyuncu Guti ve Quaresma çok sayıda maçta forma giyemediler. Quaresma yine sakatlandı geçen hafta sonu ve devreyi kapadı. Beşiktaş için büyük sıkıntı olacak bundan sonra. Ve takım hani zirvedeki üçlüden Trabzonspor, Kayserispor, Bursaspor üstünden hali geriye düştü. Bu hafta da çok kritik bir maçları var. Pazar akşamı Galatasaray'la oynayacaklar Ali Sami Yen'de. Yani kaybederlerse çok ciddi bir sorun. Yani bir şeyin dışında, puan farkının dışında bir güvensizlik ortamı oluşacak. Çünkü takım kötü de oynuyor. Hani o bırakın neşeli, eğlenceli Beşiktaş'ı, öyle olması beklenen Beşiktaş'ı daha çok daha zayıf takımlara karşı bile oyununu kabul ettirmekte zorlanan bir Beşiktaş var. Berchuster'de Türkiye'yi Türkiye'yi az tanıyan bir teknik adam olarak bence biraz şaşkın. Hani böyle bir çekişmelilik beklemiyordu muhtemelen. Yani her takımın herhalde söylemek lazım ki yani 18 takımın birden maça çok sıkı asıldığı bir lig var. Ama özellikle zirve için mücadele etmeyenler hariç, yani bir 5-6 takım hariç 11-12 takım işte böyle sıkı markajlı, kapanan, sert bir futbol oynamayı tercih ediyor. Ama hani bu sezon özgü değil. Yani bu Türk futbolunun son 15 yılda büründüğü bir karakter. Bunu bilmediği için bir şaşkınlık yaşıyor. İkincisi de tabii gerçi İspanya'da da böyle bir ortam var. O yıllarca İspanya'da futbol oynadı. Sonra teknik direktörlük yaptı. Şeydeki Türkiye Ligi etrafına dönen eleştiri ortamı. Yani hele işte üç büyüklerin birindeyseniz çok fazla spor medyasının, spor basının göz önündesiniz ve bu bombardımana tutulacaksınız işler iyi gitmediğinde. O da bir takım hazır cevaplılıkla ve kukulaklıkla buna yanıt veriyor. Aslında bu şey bir şey. Hani şikayet edilmesi gereken bir şey değil. Medyanın sevinmesi gereken bir şey. O malzeme çıkıyor çünkü buradan. İşte akreditasyon kartını takmıyor. Vesaire. Hakemler yönelik bir şey söylüyor. Bir oyuncuyla didişiyor. Bir sürü böyle şeylik meydalık malzeme oldu. En son olarak da şey dedi yani 2-2 biten Konya Spor maçından sonra işte Türkiye'de de 1960'ların futbolu oynanıyor. Ben bunun olacağını tahmin etmemiştim. Hani burada daha modern bir futbol oynandığını tahmin etmiştim. Yani burada bir haklılık payı var. Şutlar açısından bir haklı olmadığı yön var. Birincisi evet hani bazı takımlar özellikle hücuma yönelik oynamaya çalışan büyüklere karşı, şampiyonluk adaylarına karşı çok kapanıyorlar. Konyaspor'un teknik direktörü Ziya Doğan tam bu tip bir antrenördür. Yani 7-8 kişiyle sıkı bir savunma yapar. Hatta orta sahada adam adama savunma yapar. Sizin oyununuzu kilitler. Yani pek göze hoş gelmez bu ama onun takımlarının da puan alma yöntemi bu maalesef. Keşke biraz daha açık futbol oynasa. Yani bu aklı olduğu yön. Seyir açısından da tabii tatsız bir ortam oluşabiliyor hele kış aylarında biraz sağ şartları bozulunca. Haksız olduğu yöne gelince yani Dünya Kupası'na da gitse, Şampiyonlar Ligi'ne de izlese çok sayıda takımın, hatta üst düzey takımın bu böyle bir oyunu benimsediğini görecek. Yani geçen sene Inter'in nasıl Avrupa şampiyonu olduğunu hep beraber izledik. Evet, yani unutulmaz bir final. Evet. Yani özellikle yarı final maçı, Barcelona maçları. Yani Mourinho 10 kişiyi at gibi koşturup ama çok bilinçli ve başarılı bir alan savunması uygulayarak o hücum takımı Barcelona'yı mat etti. Çok açık bir şekilde. Ama hani Inter'in elindeki malzeme tabii başka türlü, yani oradaki insan kalitesi çok daha üst düzey. Yani onlarla o sistem uygulayınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani hücum yönünü de iyi uyguluyorlar tabii, bir tek savunma yapmıyorlardı. Ama hani genel eğilim dünya futbolunda top rakibe geçtiği zaman hani neredeyse kaleci yarış tutuyorum. 10 savuncusunun birden bir savunma görevi üstlendiği bir futbol. Yani bizim savunma bloğu ismini verdiğimiz hani stoperler, sağ bek, sol bek değil sadece. İlerideki santrfor, forvetler, oyun kurucu, orta savuncuları, onların da hep savunma görevleri var. Aynı basketbol gibi düşünün. Nasıl basketbolda 5 kişi top kaybettiği zaman kendi sahasına geliyor, bir savunma görevi üstleniyor. Hani futbolda 10 kişi birden ceza sahasına doluşmuyor her pozisyonda ama sahanın kendi bulundukları bölgesinde bir savunma görevleri var. Yani bugünün futbolu bu, çok hoşlanmayabiliriz bundan. Pazartesi akşamı da İspanya'nın büyük maçında El Clasico'da Barcelona Real Madrid maçında özellikle Madrid tarafında bunu izleyebiliriz. Mourinho muhtemelen böyle akıllı bir taktik kullanacaktır. Barcelona'daki deplasmandaki maçta. Hani dediğim gibi şeyler değişiyor. Malzeme kalitesi değişiyor ama birkaç takım hariç genel mantık böyle yani. Ha, Barcelona öyle oynamıyor çünkü onların 40 yıldır kurduğu düzen başka türlü. Yani o da bu da defalarca konuştuk. Bir yılda oluşmuş bir düzen değil. 40 yıl önce işte Hollanda ekolu, ondan sonra genç oyuncuları yetiştirme politikası ve işte hani sürecin sonunda da takımın başına gelen kulüpten yetişmiş, kulübün tüm işleyişini, oyun anlayışını bilen bir genç teknik adam. Ancak öyle oynayabiliyorlar yani. Ama hani işte Avrupa'da, dünyada birçok takıma baksak Konya Spor'un oynadığı oyun anlayışında yani çirkin olmayan versiyonunu oynuyorlar. Orada haksız şutlar. Yani birçok takım Beşiktaş'a deplasmanda zaten bu mantıkla oynar. Orada bir haksızlık ediyor. Yani daha önceki programlarda aslında konuştuğumuz bir şey. Türkiye çok sayıda şöhretli yabancı geliyor takım sporlarında. Bu futbol olabilir, basketbol olabilir, kadınlar basketbol olabilir. Bayanlar voleybol olabilir. Türkiye'de öyle kullanılıyor. Kadınlar basketbol oluyor ama bayanlar voleybol oluyor. Evet. Resmi isimleriyle. Evet. Çok sayıda iyi oyuncu var. Yani dünya çapında oyuncular var Türkiye'de. Bazen futbol dışındaki dalların en iyi oyuncuları şeyde kalıyor. Hani gölgede kalıyor isimleri ama hakikaten iyi oyuncular var. Yani şöyle geliyorlar. Yani çok iyi para alıyorlar. Ve şey düşünüyorlar. Dünyanın en iyisiyim. Burada çok da sıkmadan bu işi götürürüm ben. Yani çok sıkmam. Ligi kasıp kavururuz. Sonra ilk maça bir çıkıyorlar. Allah öyle değil. Yani beklediği gibi değil. Sert bir lig yani basketbol için. Karşısında bir savunmacı var. Top aldırmıyor. İki sayı atabiliyorsunuz. Allen Iverson'un ilk maçında olduğu gibi. Iverson'u şimdi söyleyecektim. Evet. Onun başına gelen de o oldu. Evet, yani biraz önceden tahmin ettiğimiz bir şey. İlk maçına bir çıktı adam. Onu savunan önce iki sayı attırdı Iverson'a. O da Ömer Onan'ın sahada olmadığı anda atılmış iki sayı. Ömer Onan da kendisini Iverson sayıyor, 20 sayı atıyor üstüne üstlük. Yani eksi 18 söz konusu. Çünkü ona da dikkat edilir yani. Savunduğunuz oyuncu da kaç sayı attı ona bakılır basketbolda. Tabii orada bir alışma süreci var yani. Iverson'a haksızlık etmeyelim. Daha işte geleli birkaç hafta oldu. İkinci maçıydı hani. 2-3 hafta sonra bile bambaşka olacak ortam ama hani demek istediğim şu, tüm takım sporlarında iyi bir lig seviyesi var Türkiye'de. Yani voleybol olsun, basketbol olsun, futbolda aynı şey var. Yani oynaması zor bir lig. Yabancılar hem az bilgi sahibi oluyorlar buraya gelirken hem de küçümsüyorlar burayı. Yani şutlarınki de biraz öyle bir durum. Hani işte Real Madrid'de çalışmış adamım ben. İspanya'nın 3 büyük takımında da oynadım. Yani burada yaparız işimizi falan diye mi düşünüyor acaba biraz? Bana öyle geliyor. Peki Schuster'in geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu şunun için özellikle sormak istedim. Çünkü Hagi konusunda da oldukça önemli değerlendirmelerin, doğru çıkan değerlendirmelerin oldu. Yani ilk maçlarda daima böyle değişikliklerden sonra bir şey olur, kalkınma olur takımlarda. Ondan sonrasına bakmak gerekir demiştin. Gayet net oldu hatırlıyorum. Tam da dediğine benzer bir durum oldu Galatasaray. Yani o benim kafamdan attığım bir şey değil. Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Yani antrenör değiştiği zaman böyle bir takımda bir şok oluyor. Çünkü hani önceki antrenörün gideceği zaten anlaşılmış olduğu için oyuncular onu tek sallamamaya başlıyorlar. Otorite sarsılmış oluyor zaten. Yeni antrenör gelince kendinizi bir en azından ilk şeyde etapta bir göstermek zorundasınız. Hani işe daha atılmak. Bakın ben iyi oyuncuyum. Hani takım uyumluyum. O yüzden bir iki maç böyle bir şok tedavi oluyor. Sonra da hani takımın o güne kadarki düzeni neyse işte o şeyde devam ediyor. O seviyede oyun devam ediyor. Hani devre arası transfer ister demiştim hacı. Şimdi 4-5 oyuncu birden istiyormuş. Hani ona kaynak var mı bilmiyorum ama hani muhtemelen gelecek sezon takımın başında görmeyi istiyor hacı Galatasaray'ın başında. Yani şu durum da çok kritik bence. Beşiktaş'ın özellikle bu yönetimi, daha doğrusu Yıldırım Demirören başkanında geçen 6,5 sezon hep şey antrenör kıyımlarıyla geçti. Yani bayağı şöhretli isimler geldi. Jean Tigana gibi, Vicente Del Bosque gibi. Özellikle Del Bosque'ye çok az sabır gösterildiğini hatırlıyorum. İlk sezon. Yani o hani tam takım iyi oynamaya başlamıştı. Onu gönderdiler mesela. Sonra Türk antrenörlerinin biri geldi, biri gitti. Böyle bir yani sabırsızlık var. Bu sezonda hedefler büyük olduğu için sabır kasesi daha düşük Beşiktaş'ta. Yani örneğin bu hafta olacak bir yenilgi, sonra galiba bir de Bursa maçı var. Yani bir iki kötü sonuçta ciddi sarsılacaktır Alman teknik adamın durumunu. Çok yani takım da şey vermiyor, renk vermiyor. Aynı Galatasaray gibi. İkisinin durumu birbirinden beter. Çok sıradan oyunları var. Yani şunu diyemiyorsunuz. Hani bir takımda bir kıpırdanma var. Bazı taşlar yerine oturmamış. İki hafta sonra daha iyi olur bu takım. Diyemiyoruz Beşiktaş için. Ciddi bir sıkıntı var yani. Oyun olarak, fizik kondisyon olarak. Çok zor işi yani. Bu devre bitene kadar 4 maç da iyi sonuç alınmazsa mesela 10 puan falan çok yani, çünkü bize şampiyonluk gelirse çok geriye düşmüş olacaklar. Türkiye Kupası'nda da zaten şey değiller, iyi değiller. Bir Avrupa var işte ellerinde. 2 maçları var muhtemelen gruptan çıkacaklar. Yani tek elle tutulur şey ok olabilir. Koz ok olabilir. Ve hani beklenen noktanın çok uzağına takım. Evet. Evet, böyle bir sıkıntı var hakikaten. Evet, peki başka ne var elimizde? Bir de tabii şeye değinmek lazım. Bursa Spor olayına. Ha, evet. Daha doğrusu olaysızlık mı demek lazım? Geçen sezon lig şampiyonu olduğunda Bursa Spor işte Anadolu devrimi sözü çok kullanılmıştı. Hakikaten şaşırtıcı bir şampiyonluk kazandılar. Mütevazi bir kadroyla. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldılar. Hani çok bir şey beklenmiyordu ama bu kadar kötü olmalarının da olacaklarını da herhalde kimse tahmin etmiyordu. 5. maçlarını çarşamba akşamı oynadılar ve Valencia deplasmanında 6-1 yenildiler bu sefer. 5 maçın bilançosu 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet, attıkları gol 1, yedikleri 15. Yani maç başında 3 gol yiyorlar. Son maçları İskoç Rangers'la Bursa'da 2 hafta sonra. Yani Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü bilançolarından biri. Puan olamayan galiba 5-6 takım var. Bunların arasında Fenerbahçe'de var. 2001-2002'de. Hakikaten çok şey hayal kırıklığı bir performans. Yani Manchester United'ı zaten biliyoruz bu grupta. Pek yapacak bir şey yok ama Rangers çok zayıflamış bir İskoç takımı. Valencia'da en iyi 2 oyuncusunu kaybetti bu yaz. Hani ne kadar iyi bir takım olursa olsun. Hani yani 3 puan 4 puan bir şeyler toplaması lazımdı bu grupta Bursa'nın. Şey gibi kaldılar. Hani bir profesyonel takımların karşısına çıkmış amatör takım gibi kaldılar. Bu ilk hakikaten. Yani o ilk maçtaki ilgiden sonra da böyle bir şey oldu. Stres oldu takımda herhalde. İlk golü ne zaman atacağız? İlk puan ne zaman olacağız? Gittikçe daha da bozdu oyunlarını. Evet, ilk golü attılar gerçi ama 6-1'lik bir skorda atılan evet, ilk gol de pek sevindirmiş olamaz onları. Hiç zannetmiyorum, hiç zannetmiyorum. Burada tabii şunu vurgulamak lazım. Yani bu spor yapısının içindeki kilit isim çok fazla rol üstleniyor. Bu da Ertuğrul Sağlam, teknik direktör. Yani benim onunla konuşan, kulübü bilen birkaç kişiden duyduğum kadarıyla da yani Ertuğrul Sağlam'ı oradan çektiğiniz anda o yapı böyle olup kağıttan kule gibi çökecek. Öyle bir yapı var. Çünkü hani ben de kulüple ilgili birkaç kişiyle konuştuğum zaman böyle bir kulübün profesyonel tarafında da yani maaşlı çalışanlarında böyle bir şaşkınlık var. Herkes topu birbirine atıyor. Yani şeyi bilmiyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ayrı bir heyecan onlar için ama hani bu noktaya çıkmış bir kulübün biraz daha profesyonelce yönetilmesi lazım. Böyle bir yapı yok. Yani birçok rolü Ertuğrul Sağlam üstleniyor. Onda tabii şeyi sınırlı yani takımı mı yönetsin, transferi mi yapsın, kulübün idaresiyle mi ilgilensin? Ciddi bir sıkıntı var. Yani buraya şey olarak, yapı olarak hazır olmadan geldiler Şampiyonlar Ligi seviyesine. Ve yaptıkları transferlerde bir sürü Arjantin aldı takım. Bir tane vardı. 3 Arjantin'i de aldılar. Hiç faydaları yok neredeyse takıma. Halbuki belki yani bir de İsveç'te aldılar. Yani 4 yeni yabancının yerine 2 tane daha iyi yabancı alıp onlardan verim alabilseydi Bursaspor yani oyunu bir üst seviyeye çekebilir. Çünkü geçen sene Bursaspor'un neydi seviyesi? İşte böyle %75'lik bir takım ama işte o 70'lik oynar, 75 oynar, bir maç 80 oynar. O seviyeye pek bol istikrarlı oynadılar. Ama o seviye şeyde yetmiyor tabii. Şampiyonlar Ligi'nde onu 90'a çıkarmanız lazım. O seviye çıkamadı, hatta geçen senenin bile altına düştü. İşte o seviye çıkaracak isimler belki o işte 2-3 yeni transferdi. Onlardan pek birim gelmedi Bursaspor açısından. Bu büyük bir dezavantaj. Birisi şey yani bu iş artık giderek profesyonelleşiyor herhalde. Hele futbolun üst düzeydeki kulüpleri. Öyle bir yapı yok. Yani keşke aslında bu şampiyonluktan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek, yani sıfır puana rağmen gelecek önemli gelirli bir yapı değişikliği olsa Bursaspor'da bir takım bir idari yapılanmalar, ama hani Türkiye'deki şartları düşününce pek öyle olmuyor. Genelde bizdeki şey şu: aslında asıl işi iş adamlığı, müteahhitlik, ne bileyim hani gazetecilik de olabilir. Yani başka bir iş olan bir sürü kimse yönetim kuruluna giriyor amatör olarak. Çünkü futbolu seviyorlar. Ama aynı zamanda hem futbol anladıklarını hem de futbol yönetiminden anladıklarını düşünüyorlar. Halbuki bayağı dönüştü bu iş. Yani 40 yıl önceki, 50 yıl önceki futbol değil. Eğitimini almış, hiç olmazsa başka yerde bunu tecrübe etmiş olmak belki şart artık. Yani şey yönetirken değil. Yani ikinci, üçüncü ligde idare edersiniz. Çünkü orada gerekli maaşlı ekibiniz kısıtlıdır vesaire, bütçe bellidir. Ama şimdi 25-30 milyon eurolar konuşulduğu zaman başka bir yapı lazım. Ama onu Türkiye'de buna kulüpleri kim zorlayacak, kim tekleyecek? O da ciddi bir sıkıntı. Büyük bir hayal kırıklığı oldu yani Bursaspor açısından. Doğru, tecrübesizler. Doğru, ilk defa oynuyorlar ama hani bu kadar kötü de olmazdı. İşte son bir şansları var puan almak için. Rangers maçı var. Aslında gruptaki en kolay maçları son maç. Belki yani onlar, yani Rangers'ın da çok şeyi sınırlı, kadrosu güçlü. Belki oradan bir beraberlik çıkarırlar diye düşünmüyor değilim. Yani galibiyet alamazlar ama diyorsun. Ya çok zor yani, işte şansa bir gol buldular yani. Şeylik var. Eski Türk futbolunu hatırlayın, 25 sene önce böyle o şey dönemini. 5-0'lık, 8-0'lık dönemleri. İşte Almanya'ya karşı Türkiye çok iyi başlar maça. 3 tane kale önünde pozisyon bulur ama top kaleye girmez. Sonra 42. dakikada Almanlar uzaktan bir gol atar. Devre böyle biter. İkinci yarı 5-0 olur maç. Evet. Tam o şeyin, Türk futbolunun o zamanki haline benziyor Bursaspor'un durumu. Böyle bir şey, titreklik, böyle bir heyecan, böyle bir beceriksizlik. Şaşkın vaziyetteler yani. Sonuçlar kötü gittikçe daha da öyle oldu. Hani belki 1-2 0-0 çıkarsalardı, gol atamasalar, gol yemedikleri bir maç olsaydı bu kadar şey olmazlardı. Evet, şimdi ya olmazdı. Aynı şey olacak korkusuyla büsbütün aynı tabii, şey tabii. Oluyor. Tam öyle oldu. Yani şey de yok. İşte bu seviyede takıma liderlik edecek tecrübeli oyuncu da yok Şampiyonlar Ligi'nde. Hani işte o dediğim iki yabancı oyuncu olabilseydi burada hani o Şampiyonlar Ligi'nin havasını daha fazla teneffüs etmiş. Yani Türk oyuncular var aslında ama Şampiyonlar Ligi'nde hani Beşiktaş'la Fenerbahçe'li Şampiyonlar Ligi oynamış. Onlar o rolü üstlenemediler. Maalesef. Fakat bu zayıf yani durumu çok üst düzeyde olmayan Bursaspor'un, hadi fazla insafsızlık etmeyelim, ligde hala en iddialı iki takımdan biri olduğunu da unutmayalım. O da ilginç bir nokta. Yani. Evet tabii tabii. Yani ligde de aslında çok parlak gitmiyorlardı ama işte yenilmiyorlar. Yani bir Trabzon yenilgileri var. Hani ligde şeyi başarıyorlar. En kötü beraberlik koparmayı, geri düştükleri maçlarda gol atmayı başarıyorlar. Burada tabii seviye, yani bir alt seviyeye düşüyoruz. Hatta iki alt seviye Şampiyonlar Ligi'nden. Onu başarabiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne taşınamadı o. Muhtemelen bu Şampiyonlar Ligi biraz yük oldu tabii onlar için. Yükünden kurtuldukları zaman ikinci yarıda yine geçen seneki kadar iddialı bir Bursaspor olacak. Hatta belki yabancı oyunculardan uyum sağlayan, katkı yapan da olur takıma. Çünkü onların da yeni olduğunu unutmayalım. Hani ciddi bir sorun o ülkede, o şehirde yeni olmak. Onlar da katkı yapacaktır bir ikisi. Yani yine muhtemelen ilk üçte falan göreceğiz biz Bursaspor'u sezon sonunda. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya 15. benim için 16. yılın ilk programı. İlk programda konuşuyor olacağız. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor.